Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve esbahihi ecmain. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şirah li sabri ve yessir li emri vahlu lukbeten min lisani yahtahu kavli. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا إله العالمين Zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'an'ı ile münevver eyle. Edeb-i Kur'an ile bizleri müteeddib, ahlak-ı âliye ilahiye ile mütehallik eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Hürmeti seyyidil mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli Müslümanlar, İslam erkanından zekatı sona erdirirken, daha doğrusu bu mevize dizisi silsilesi içinde anlatılabileceği anlattıktan sonra şimdilik bu işi kapatırken, zekatın mühim bir zikrin bir unsur olarak vazife gördüğü iktisadi hayatımıza dolayısıyla bir nebze bakış, günlük mesele haline getiren o mevzu üzerinde dahi az dahi olsa günün sözünü vermiştim. İnşallah ala kaderin insan durum ve şartların el verdiği nispetle bir şeyler söylemeyi düşünüyorum demiştim. Bir evvelki deste de Nizami'nin kefelerinden bir tanesine müminin ata hissinin, semahat hissinin galeyanı olan bütün hedaya, behaya, zekat ve sadakatı koyduk. Öbür tarafına da ribayı koymak suretiyle İslam'ın iktisadi hayatında çok mühim iki faydaya dikkatimizi istirhamızdır. Ve bu arada şu vaidde de bulundum size. Bu iki mühim hükmü bir araya getirmek suretiyle inşallahü teala İcmalen iktisadi hayatımızın çok iki mühim hükmüne baktık ve daha sonra söyleyeceğim şeyleri bunların üzerine oturtmaya, yerleştirmeye çalışacağım demiştim. Şimdi Cenab-ı Hak da dağılarak, sığınarak, inayetini isteyerek bir girizgah yapıp bu ikinci silsilede ele alacağımız mevzuların icmali manasının hülasasını inşallah vaat edilen şeyleri anlatmayı düşünüyorum. Cenab-ı Hak beni ve sizi ilas-ı etenle masar kılsın. Sesimizi, soluğumuzu, ifademizi tahdiye etsin. İktisadi hayatın arz ve tuğluna vakıf olabilmek için içtimai yapının bilinmesi çok mühimdir. Her içtimai sistem bir iktisadi sistemi netice verir, değiştirip tabiri diğer arzu edeyim. Her iktisadi sistem değişik şekilde bir içtimai yapının zaruretlerinin bir araya gelmesinden ibarettir. Bunlar içinde alem şumul, tabii ve fıtri olan sistemler, nizamlar vardır. Kur'an-ı Mucir beyanın ahkamını Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatı, neyresini bu mevzuda biz ele alırken tabii ve fıtri tam beşere göre bir sistemdir şekliyle ele alıyoruz. Onun için mevzuun esasına intikal etmeden evvel kendi yapımıza eskilerin ifadesiyle bir imani nazar etme mecburiyetindeyiz. Bizim yapımız nedir? Yapımızda kullanılan isimler nelerdir? Bizde mukaddesler, muhteremler nelerdir? Bu mukaddes ve muhteremlerin bildirişlerini görebilir miyiz? Şimdiye kadar ne olmuştur? Az dahi olsa bunlara bakma mecburiyetindeyiz. Yoksa hayalde bir kısım çizgiler çiziyor gibi oluruz. Yapımızı bilmeden bir söz söylemek mümkün değildir. Evvela yapımıza bakacağız. Dikkat ve teemmül isteyen hususlarda, camilerde, bir zamanlar başka yerlerde olan ecr-i mesubat ve sadece sevaptan bahsetme meselesini dinlemeye alışmış cemaatimize çok yad ve yabancı gelen bu hususlardan ötürü onlardan özür dilerim. Ben mümkün mertebe herkesin bilmesi lazım gelen şeyleri tematik olarak burada cami cemaati havası ve edası içinde arza çalışıyorum. Arz edilen şeyler camide dinlenilmeye alışılmamış şeylerdir. Ama bir taraftan da yine cami cemaati havası ve edası içinde arz ederken anlayışlarına münasebet yapılıyor ki tamamen onların anlayamayacağı şeyler değildir. Ama şurasını da katiyen arz edeyim. Sadece başkalarına ait menkibeleri dinlemekle İslami hayatını geçirmiş ve iki kitap okumamış, gece kalkıp düşünmemiş, Rabbisiyle münasebetine bakmamış, mescitte otururken de yayılmış oturmuş, Rabbin huzurunda oturuş keyfiyetini bilememiş, ölü kalbe benim anlatacağım bir şey yoktu, onun da anlaması mümkün değildir. Bunu da diyeyim. Alınan kimseler şu andaki hissiyatıma versin, beni muhakaz etmesinler. Camide edeple oturma şartı evvelindir benim. Burada sadece Mevla-i Müteala ibadet ya huzur içinde onunla aramında ala verenin hassasiyet ve dikkatle cereyan etmesine dikkat edilir. Kalp lahut alemiyle rezonansa geçer. Oradan gelenlere dikkat çekilir. Ve senden gidenlere de rahmet avuç açar. Sen yayılır oturursan burada, yataktaki işi burada yapıyorsun demektir. Bir sözü tekrar edeyim. Siz rica ederim. Yatağınızda tesbihinizi elinize alıp, İç aydınlığı içinde Rabbinize tazarlığı ve niyazda bulunuyor musunuz? Bulunmuyorsunuz. Zira Allah ve cehennâ nevmekum sübâta buyuruyor. Uykuyu size bir adem-i merkeziyet, bir istirahat olarak yarattım. Ora istirahat anıdır. Yerine yerine uyursunuz, dinlenirsiniz. Dindelikle kalkar, uyanırken yapılması gereken şeylere dalarsınız. Ama istirham ederim. Madem ki şu mescidler, şu müesseseler Rabb'e ibadet için müheyyadır. Siz uykunuzdan fedakarlıkta bulunup Rabb'e ibadet etmediğiniz döşeye mukabil niçin camide döşek işi yapıyorsunuz? Camide eskiyene, yazıklar olsun gerinip oturana, Rabbin huzurunda otururken gafletle durana. Mümin müteyakkiz olur. Ölü gönlü anlatacağım bir şey yoktur. O kafasını mezar taşına koysun, emsaliyle hemdem olmaya çalışsın. İktisadi yapımızın temelinde içtimai yapımızı bilme vardır. 150 seneden beri zaviyeler yudum yudum bizim içimizdeki manayı emmiş, tekkeler bu manayı ihmal etmiş, medaris bu manayı kavramada geri kalmış, ve bu manayı kavrama istikametinde mektep açılmamış, darul fünun açılmamış, ilimde bu manayı kundaklamış ve kamış gibi içi boş 150 senelik bir cemaat mescidi dolduran bu, sokağı dolduran da bu, başka yerleri dolduran da bu. Mukaddes mi mukaddes? Fakat dışından başka hiçbir şey olmayan kolt bir cemaat. Allah buna yeniden hayat veriyor. Yepyeni bir nesille mürde gönüllere hayat nefsediyor. Ve bütün ümidimizi, alem-i İslam olarak ümidimizi şu eski kafasından silip atmış, ileriye doğru aydın gönüller, tuttuğu hislerle bakan yepyeni bir nesle ümidimizi bağlamışız. Meselelerimizi onlar anlayacak, kahvede oturan değil. Velilere ait menkibeleri dinlemekle vaktini öldüren gafil değil. O menkibelerin destanını kendi ruhunda yaşayan, gözünü kapadığı zaman Seladan Süreyya'ya kadar sahife-i hayatı bütünüyle müşahede eden, kendi içinde derinleşen, günde birkaç defa Rabbisiyle münasebeden, yer yer muhasebeden ötürü iki müslüm olan ve takdi bütünen ve yer yer başını sağ arşa kadar uzatan, rahmetin eteklerini öpen, ümit var olduğumuz tertemiz bir nesil. Bunu anlayacağız. Hayatı anlayacağız. İnsanlığı anlayacağız. Ve biz içtimaimizi çizgi çizgi yüklerken üzerine bu cemaati bekliyor, buna yükleyeceğimizi intizar ediyoruz. Bizim içtimaimizde bu anlayışın yeri çok büyüktür. İçtimai yapımızı tanımak için zıt çizgilerle ve Kur'an'dan gelen müstakim hatlarla ona ışık tutma mecburiyetindeyiz. Kur'an ve cealnâk ve kezâlike cealnâkum ümmeten vasata. Biz böylece sizi ümmeti vasat kıldık. İfrat ve tefritin ortasında. İfratı söndürerek, tefrite hakkı hayat tanımayarak sizi ümmeti vasat kıldık. لِتَكُونُ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ Siz insanlara şahitler olacaksınız. Hakkın, hakikatin şahitleri ve beşaretçileri. Yahuva'nın şahitleri var ya, mabud-u mutlak maksudu bir istikrakı kabile ilahı haline getirip, sonra da onun şahidi edasıyla içimizde dolaşanlar var ya, işin şakasını ciddiyetten uzak olan şıkkını varsın onlar götürsünler. Kur'an-ı Kerim ile Sübhani bir ferman olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَىٰ عَلَى النَّاسِ Siz hakka tercüman olacaksınız. Yeryüzünde hakkın halifesi bulunacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan insanla mesaj götüreceksiniz. Oturuşunuz, kalkışınız, duruşunuz ve duyuşunuz Hazreti Muhammed'i ifade edecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tercüman olmaya çalışacaksınız. Ümmeti vasatsınız. Sizde beşeriyeti izar yok, ümmeti vasatsınız. Sizi şehvetiniz de kabul ediyor. Aklınız da kabul ediyor, mantığınız da kabul ediyor. Bütün mukteziyatı ve şeriyetiniz de sizi kabul ediyor. Yersiniz, içersiniz, yatarsınız, kalkarsınız, evlenirsiniz. Ama Rabbinize umudiyetten ve dua olmazsınız. Yerinde, mevsiminde, canlı yediğiniz gibi Rabbin huzurunda canlı kulluk yaparsınız. Canlı gezdiğiniz gibi canlı düşünürsünüz. Tam yaptığınızı, istirahat ettiğiniz gibi bütün zindeliğinizde Rabbin huzurunda temerbeste yubudiyet içinde durursunuz kendinizden geçmiş gibi. Ümmeti vasat yaptı. Beşeriyetin muktezası her şeyi kabul seyfiyeti içinde sildirilmezsiniz. Sizde evliliği ilet yoktur. Sizde yemeği içmeyi terk yoktur. Sizde uykuyu terk etme yoktur. Beşeriyetin muktezası olan ne varsa hepsiyle beraber bir ümmetsiniz siz. Aynı zamanda ifrat da yoktur. Akla alabildiğine inhimak, şehvetin içine gırtlağına kadar dalma, sadece her şeyi maddeye izah edip maddeden ibaret görme, sizde bu da yoktur. Böylece siz ifrat ve tefritin ortasında, Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim diye geçen, doğru yol Nebiler Şehrahı diye anlatılan müstakim yolun erbabı ve ricalısınız. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahit olacaksınız. Burada numune-i imtisal, burada o mesajların taşıyıcısı, öbür alemde de onların üzerine şehadet edeceksiniz. Tevrat'ı ikame ettiler mi? İncil'i yerine getirdiler mi, getirmediler mi? Zebur'la sermez kendilerinden geçtiler mi, geçmediler mi? Buna şehadet edeceksiniz. Nereden bileceksiniz siz onların yerine getirip getirmediklerini? Muhbir-i Sadık size haber verdi. Kur'an o dayanakla dolu olarak geldi. Siz onu okudunuz. Geçmiş ümmetler hakkında Allah'ın kestiği, biçtiği hükmü gördünüz. Onu söylediğiniz zaman doğruyu söylemiş ve doğruya şehadet etmiş olacaksınız. Cenab-ı Vacibül Vücud bizleri ümmeti vasat eylesin. Ümmeti vasat mevki-i muhallasında bulunuyoruz. Bakış davriyesi budur eşya ve hadiselere. Ama kalbimiz de orada değil, tek başa dair demektir. Allah ümmeti vasat eylesin, tekrar edeyim. Ümmeti vasatı anlamak için duyacağımız, ondan evvel müteala edeceğimiz şeyler var. Vasat olmayan ümmetler mi vardır? Ümmet millet demektir. Arapçada ümmetin karşılığı millet demektir. İslam milleti, Hanif milleti, Hazreti İbrahim'in milleti, putu ve putçuluğu bütün putperestliğin, Allah'tan başka şeylere inkiyat ve serfuru etmeyi, harfiye atmış da mabudu mutlaka gönlüyle koşmuş olma, Hanif milleti. Bütün batılları arkaya atmış, bütün tağutlara baş kaldırmış, Nebi'nin getirdiği prensipler içinde Allah'a inkiyat etmiş Hanif milleti. Hanif milletini anlayabilmek için ifratı ve tefriti görmek lazım. İslam'dan evvel zuhur eden din Hristiyanlığı, Hazreti Mesih'in getirdiği din idi. Kendinden evvel insanlık camitleşmiş, morglarda cenazeler haline, mezarlarda cenazeler haline gelmiş. Yahudi cemaati kadavralar gibiydi. Bunlarda ne gözyaşı, ne iç aydınlığı, ne de bir aşk ve heyecan ve hiç mevzu değildi. Yahudi her şeyi maddeye irca ediyordu. Para varsa her şey var diyordu. İktisadi hayatın düzgünse huzur ve refah içindesin diyordu. Faiz müessesen istiyorsa mesut yaşarsın, sen de evladın da evladın evladı da mesut yaşar diyordu. O güne göre iktidai manada faiz müesseseleri çalışıyorsa, o müesseseleri çalıştıranlar aile ve cemaat olarak mesut ve bahtiyardır deniyordu. Ticari hayatı elinde tutabiliyor musun? Akıllısın ve mesutsun. Yahudinin dünyasıydı bu. Tevrat'ı kendi elleriyle tahrif ediyor. Kur'an'ın beyanına göre sonra da Allah tarafından, Allah katından gelmiş kitaptır diyorlardı. Haklarında Tevrat'ın kesip biçtiği ceza hükümlerini inkar ve nefrediyor. Ve insan el verirse siliyor, kitaptan çıkarıyor, yerine başka şeyler koyuyorlardı. İşte Seyyidina Hazreti Mesih böyle bir dönemde. Bu yığın yığın batılın kümeleştiği hengamda. Bütün bu batıl kümelerine bir darbe indirmek için geldi. Öyle kritik bir dönemde geldi ki, Yahudi havralara doluyor, ibadet ediyor olmasına rağmen, kendisine zıt giden peygamberi çok rahatlıkla israf ediyordu. Hazreti Mesih nasıl bir çetin dava ile karşı karşıya kaldığını çok iyi biliyordu. Zira o Yahudi, Hazreti Zekeriya'yı şehit edecek, Hazreti Yahya'yı şehit edecek, Hazreti Mesih bunları görüp duruyorken aynı akıbetin kendi başına da geleceğini çok iyi biliyordu. Ama bir nebi olarak vazifeyi bırakıp kaçmak, vazifesine %100 zıt olduğu için yani dergâh-ı ilahiden doğulmasını netice vereceği için dişini sıkıyor, Yahudi maddiyetçiliğini tabir etmeye çalışıyordu. Tasfiye eder, gönülleri temize çıkaracaktı. Yeniden insanlık duygusu onlara nefk edecekti. Ahkamda varsın, Tevrat'ın ahkamı hükmetsin. Mahkim varsın, Tevrat hesabına çalışsın. Hazreti Mesih bir ruh getiriyordu. Aklınızda insanımızın öldüğü gibi Yahudi o devirde ölmüş, bütün aşkı ve heyecanını kaybetmişti. Yahudi'de gece hayatı yoktu, ibadet hayatı da yoktu. Formül olarak geliyordu mabede, formül olarak yatıp kalkıyordu. Her şey şekilden ibaretti. Allah karşısında aşktan ve heyecandan kalbi duracak Yahudi yoktu. Rabbin huzuruna geldiği zaman tir tir titreyen Yahudi yoktu. Her şey bir şekildi, askerin talim ve terbiyesi gibi. Yatıp kalkmadan ibaretti, yatıp kalkıyordu. Hazreti Mesih, gönülleri böyle ihya etmek vazifesiyle geldi. Onun mucizeleri arasında ölüleri ihya etme mucizesi vardır. Ama bir nebi için en büyük mucize, katı mı katı kalplere dahil bir cemaatin gönlünü ihya etmektir. İşte onu yapıyordu. Bir yönüyle kendilerini irşatla mükellef olduğuna art, nebi olarak karşılarına çıkan insanı çarmıha germe azmi içinde bulunacak kadar katı kalpli, nübüvvet manasını anlamayan, Allah'a karşı suyu edep içinde bir cemaat. Bir yönüyle de havarinin yayma sahası olan Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu asırlardan beri gelişen Roma kanunlarıyla idare ediliyor. Roma'nın askeri disiplini, Roma'nın devlet disiplini, devletin mabut haline getirilmesi, Roma'nın Roma'daki devletin Allah'ın haşa mabudu mustakim yerine konması ve herkesin Roma'ya, Romalı'ya, Roma'daki devlete secde eder hale getirilmesi. Hazreti Mesih'in havarisinin "Men ansari ilallah" dediği zaman "Nahnu ansarullah" diyen, Hazreti Mesih'in imdadına koşan, Allah davasını tekebbül eden ansarın o devirde yayıldığı saha bundan ibaretti. Onun için Roma kanunlarının içine bir kama gibi yarıp giremiyordu Hazreti Mesih'in getirdiği şeyler. O bir taraftan Yahudi maddeciliğiyle uğraşırken, beri taraftan da Roma'ya, Roma'nın kanununa ve devletine karşı çıkamıyordu. Böylece İncil ve İncil'e ait ahkam daha ilk yayıldığı dönemde çok ciddi manilerle karşı karşıya kalıyordu. Esbab bu ya, değişik hüküm kesip biçemeyiz olmuş şey hakkında. Fakat insanın gönlüne öyle geliyor ki, Fahri Kainat Efendimiz'in râle-i tedrisi önünde yetişen Ebu Bekir, Ömer ve Osmanlar gerekti ki bir kama gibi bu zulmet perdelerini yıksın, ta Roma'nın sinesine kadar yükseliversin. Aklımız öyle gelir. Havari-i tezyif ve tahkir yoktur bundan. Herkes çapına ve boyuna posuna göre vazife yapar. Onlar büyük vazife yaptılar. Nebilerinin huzuruna yükseldiler. Kim bilir belki şimdi cennet-i güzelse mesut ve bahtiyar bulunuyorlar. Hristiyanlığın bir bakıma talihsizliği diyeceğimiz. O hayata açılamadı, dikkat buyurun. O hayata açılamadı. Ailenin içine giremedi. Çetevre cemiyeti idare edecek nizam, kanunlar haline gelemedi. Tomurcuklar halinde İncil'den dışarıya doğru açan tomurcuklar, Roma'nın kahredici kanunları, devletin ağır baskısı, Roma'da oturtulan onlara göre mabut tanıdıkları devletin baskısı altında bu tomurcuklar tam 3 asır. Hep çözülmeye, patlamaya azmederken, cehdederken kahir bir darbeyle oldukları yerlere itildi ve çürümeye, kurmaya, domurlaşmaya, güdükleşmeye terk edildiler. İçtimai hayatı açık, topyekün beşeri yönleri ele alabilecek, ifade edebilecek kanunlar mecmuası, hususiyle nasların elektrikiyeti içinde iştihat müessesesi, Allah hesabına, Resulullah hesabına işlemedi ve bir şehrah meydana gelemedi. Allah'ın ahkamı buydu. 5 asır, 6 asır sonra nebiler nebisi zuhur edecek. Bu çığra yeniden bir can, bir hayat getirecek. Eski şehrahı yeniden düzenleyecek. Büyük ıslahçı olarak ıslah edecek. Beşere son bir kere daha nefes aldıracak. Nefesimiz kıtlağımıza geldiği şu günlerde nebiler nebisinin hayat bahşi olan nefes aldırmasına çok muhtacız. Cenab-ı Vacib-i Vücud ve Tekaddes Hazretleri o enfas-ı lahuti ile ölü içlerimizi ile dünyatımızı ihya buyursun. Hakim Roma devletinin baskısı altında havari vazifesini yapıyordu ama düşünün 3 asır gün görmeden, güneş yüzü görmeden somurtuklar açılıyor, açılıyor ve kapanıyordu. Nasıl soluk olacağınız hiç hesap ediniz. Hristiyanlık dehlizlerde anlatılıyordu. 3 asır, 100 sene, 100 sene, 100 sene dehlizlerde anlatılıyordu. Dağlarda, vadilerde anlatılıyordu. Tepelerin başında, zirvelerde, şahikalarda anlatılıyordu. Ve yakalananlar hadisin ifadesiyle hendeklere yatırılıyor. Testereyle ortadan kesiliyor. Etleri kemiklerinden ayrılıyordu. Havari dilinden dönmüyordu. 3 asır bitip bitenme bilmeyen biçiler. Ağaçlara sarılıyordu. Büyük nebi yapmayı düşündükleri şeyi yapıyorlardı. Ve sonra ağaçlar büyüyor etraflarına. Kibrit çakıyor da cayır cayır yakıyorlardı. Havari dininden dönmüyordu. Hazreti Mesih'in ümmeti dininden dönmüyordu. 3 asır. 3 asır açma azmeden her somurcuk yeniden kuruyordu. Kantinin Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi bütün somurcuklar kuruduktan sonra. Hoyrat bir din olarak onu din olarak kabul etmesi Hristiyanlığa karşı yapılmış en büyük cinayet, en büyük ihanettir. Çünkü havariye, Hristiyan'ın naşir ve mübelliğlerine mansıplar, makamlar verilmeye başladı. Sırtlarına resmi cübbeler giydirilmeye başladı. Hissi rakabet içlerinde uyandı. Mansıp ve makam kalplerini aldığı pavuç gibi onları kupkuru bir cesetten ibaret bıraktı. Eğer İslamiyet alternatifi karşılarına çıkmasaydı, asırlarca içten içe kendilerini yiyip bitireceklerdi. Bereketlersin ki Müslümanlık hem nispet yönüyle hem de onları birleştirmede menfi yönüyle Hristiyanlık alemi için dahi mahzı rahmet oldu. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ çizgilerinde bunu açık seçik okuyoruz. Allah Allah'tır. Hazreti Mesih Allah'ın kuludur. Bir mucize olarak Hazreti Meryem'in meşimeninde meydana gelmiş, mevut hayatını yaşamış, Allah'ın vaad ettiği yere irtika etmiş, yükselmiş, hakkında kesip biçtiği hükümler tatbik edilmektedir. Ama aynı devirde Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın anlattığı gibi saf, temiz ve akideyi yaşayanlar da vardır. Tarihin bize anlattığına göre İznik toplantısı 325'te oluyor. Bahri Kainat Efendimiz'den takriben 3 asır evvel. Yeni yıl İncil'ler bir araya getirilmek suretiyle Hristiyanlığa yeni bir düşünüyor. İşte o devre kadar Kur'an'ın anlattığı gibi diyenler var. Bunlar arasında Arios meşhur patrik. Hazreti Mesih Allah olamaz diyor. O bir mahluktur diyor. Valide-i Muhteremimiz Hazreti Meryem'in meşimeninde teşekkür etmiştir. Allah onu yaratmıştır. Ondan evvelki Musalar gibi, ondan evvelki Davutlar gibi, Süleymanlar gibi. O da Allah'ın sadece bir nebisidir. Arada bir fark vardır. O nefkayı ilahidir. Babasız dünyaya gelmiştir. Doğumu dahi bir mucizedir Hazreti Mesih'in diyor. Sure-i Meryem'de anlatıldı. Ali İmran'da anlatıldığı gibi anlatıyordu. Bunu tarihi Edyan bize anlatıyor. Aynı devirde Antakya Patriği Pols, o da aynı kanaattan. Hazreti Mesih ancak Allah'ın kulu ve Resuludur diyordu. Meryem ilah olamaz. Hazreti Mesih'in temsil-asusiyetinde ilah münafakası yapılamaz. Allah mabudu mutlak maksudu bir istisnastır. Evlilikten, izdivaçtan, bir kadınla bir araya gelmekten, beşere hülül etmekten münezzeh ve müberradır diyordu. Konstantin Hristiyanlı resmidin kabul ettiği hengamda İstanbul'da Mastodios dahi o da aynı kanaatı ishal etmek suretiyle teslise karşı çıkıyor. Hazreti Mesih Allah'ın Resulü elçisidir diyor. Şükranla, kadir şinaslıklarını takdirle yad edebileceğimiz hakiki Hristiyanlığa havariden sonra hizmet etmiş büyük kimseler vardır. Makamları cennet-i aliyat firdevs olsun. İslam mantık üzerine, tabiat üzerine, fıtrat üzerine müessez. İslam Roma devletinin vesayeti altında gelişmemiş. İslam'ın içine herhangi bir kanun kılıç gibi yarıp girmemiş. Bedevi bir muhitte neş'et etmiş. Hiç kimsenin bir şey bilmediği bir yerde ses ve soluk olarak vahyin sesi soluğu Hazreti Muhammed'in namında duyulmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Çekirdek Allah'a ait. Ağaç hali Allah'a ait. Semere Allah'a ait. Simar Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama. Bu mevzuda irşat ve tebliğ Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ait. Roma devletinin kanunları tomurcuklarını donduramadı. Yahudi maddiyeciliği onu eritemedi. O vazifesini bir hakkın yaptı, 23 sene sonra da çağlayanlar haline geldi. Ama bu İslamiyeti yaşayan, bizim zavallı okumuşumuz ve düşünenimiz, Batı'ya gittiği zaman oradaki okumuş adamın, oradaki mütefekkirin dine karşı tavrına bakarak o da bir vaziyet aldı. Gafil Türkiye'ye dönünce marifet dine karşı çıkmakmış gibi dine karşı çıktı. Dine karşı çıkarken mantığa karşı çıktı. Dine karşı çıkarken hayatın tabiatına karşı çıktım. Tefekkür hayatımıza karşı çıktım. 14 asırlık gelişmemize karşı çıktım. Batı'yı tersize bırakan milli kültürümüze ve harçımıza karşı çıktı. Körü körüne Batı taklitçiliği. Batı yıkılırken, çökerken, biz çıkmada gidip dayanırken, ilim iflas ederken, kendi azgınlarını ve sapkınlarını çeşitli felsefi sistemler halinde sokaklarda salya atıp gezenler gibi içimize sallarken ve bunlar bütünüyle Batı'nın bitiş türküsünü söylerken gözü kapalı kendini Batı'nın kucağına atan zavallı toy aşıklarımız her şeyi bitirdi ve tükettiler. Rahmet, rahmeti ilahi inşallahü teala her şey bitti ve tükendi dediğimiz yerde dahi bu milletin imdadına en kamil manada yetişecek, bu işin bitmediğini ve tükenmediğini gösterecektir. Allah inayetiyle elimizden tutsun, bizi evli kemali insaniyete çıkartsın. Bunun için uzattığım bir husus üzerinde durdum ve belki sizi yordum, muhafaza etmeyin. İslam hiçbir zaman ilmin karşısında olmadı. İslam fukaranın karşısında olmadı. İslam'ın yayılma imkanına mani hiçbir şey olmadı. Devleti Resul-i Ekrem bedeli bir muhitte kuracağı hadaret ve medeniyetin unsurları rükünleri olarak o bedevi muhitten aldı insanlardan kuruyordu. Çölden geliyordu. Sırtından emir derisi elbisesi oydu. Kılsız bir kılıç vardı belinde. Kadağında en iktidai oklar bunları atıyor, medeniyet muallimi oluyordu. Her şeyi Fahri Kainat Efendimiz'den öğreniyordu. Karışık bir fikir, bir düşünce yoktu İslam'ın içinde. Safkatiyle gelişti günümüze kadar. Anlamadığımız devirler oldu günümüzde anlamadığımız gibi. Kur'an'ın diline nikahdan olunmayan devirler geçti 20. asırdaki cühelanın anlamadığı gibi anlayacağız. Camilerimizi nebalep dolduranlar anlama istidadında anlama azmi içindedirler. Anlayışlarını Allah derinleştirsin, ummanlaştırsın, kurbu huzuruyla müşerref kılsın. o Hristiyanlık aleminin geliştiği dönemde bütün reddedilenlere kucak atıyor, bağrını atıyor ve sinesine batıyordu. Size parça parça misallerle bunu göstereceğim inşallah. Hayatı bir bütün halinde ele alıyordu. İnsan nüfuz etmek için beşerin bir yönü olan beşeri garizeleri, şehevi duyguları inkar etmiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beşeri bütünüyle kabul ediyor, Allah'ın emirlerinin ışığı altında ona göre cemaatini yetiştiriyordu. Hükmü devlete bırakmıyordu, o elinde tutuyordu. Daha doğrusu İslam üzerinde herhangi bir devlet ve hükümet yoktu ki adli ve idari işleri, adli ve idari mekanizmayı o yürütsün de Fahri Kainat Efendimiz cemaatiyle sadece kalplerin tasfiye ve tezkiyesiyle meşgul olsun. Hükmü de o kesip biçiyordu. Verdiği hükümlere riayet kökte Allah'ın hükümlerine riayetti. Aksi küfürdü. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Hayır, fatiyen ve katibeten فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ İman etmiş olamazsınız. İman etmiş olamazlar diyordu Kur'an-ı Kerim. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَرَ بَيْنَهُمْ Aralarında meydana gelen cedelleşmede seni hakem tayin etmediksen, seni hakim kabul etmediksen, seni faysal kabul etmedikten sonra iman etmiş olamazlar. Hükmü sen vereceksin, sikkeyi sen basacaksın, yazılar altında senin mührün bulunacak, mahakim Hazreti Muhammed adına cereyan edecek, o zaman iman etmiş olacaklar. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ Sonra da verdiğin hükümde içlerinde herhangi bir sıkıntı duymayacaklar. Çok güzel bir hüküm. Dinin kestiği parmak acımaz, Allah'ın kestiği parmak acımaz diyecek Allah'ın hükmüne rızadide olacaklar. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Tam teslim olacaklar. Tekrar ettiğim gibi, kaskarın elinde metin ona teslim olduğu gibi. Teneşir'deki meyyitin katlara teslim olduğu gibi tam teslim olurlar. İşte iman buydu. Bütün devaide her şeyiyle, her şeyin Resulullah'a teslim edilmesi. Ayetin sebebi nüzulu vardır. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزَيْلِيكُ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَتَذُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا Başka esbab-ı nüzul de var, meşhur olan şudur. Batılı tenkitçilere karşı bunu reddeden reddiyecilerimiz oldu. Yahudi münafıkla cedelleşiyor bir hak mevzuunda. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de ikamet buyurduğu dönemde Yahudilerden Sabul Eşref de Medine-i Münevvere'de oturuyor. Resul-i Ekrem'in fedailerinden birisi tarafından, Muhammed İbni Mesleme tarafından menhus kellesi vücudundan ayrılacağı ana kadar İslam için bir fitne unsuru olarak hep vazife yaptı. Daha doğrusu karıştırmalarına vazife nazarıyla baktı ve yaptı. Yahudi ile münafık cedelleşiyorlar. Münafığa için birine gidip onu hakem tayin etmek istiyorlar. Münafık Kabul Eşref'e gitmek istiyor. Çünkü o işi rüşvetle yapıyor. Münafık rüşvetle iş yaptıracağı yere gitmek istiyor. Çünkü başka bir münafık rüşvetle iş yapıyor. Adli mekanizma, idari mekanizma bozulmuş, tefessü etmiş. Rüşvet bırakmasan yürümüyor, bozulmuş cemaat. Bu bozuk düzeni o devirde Fahri Kainat Efendimiz düzenleyecek. Bütün rüşvet alan melunları bertaraf edecek. Rüşvetle iş yaptıran melunları da bertaraf ettirecek. Allah'ın dergâh-ı lûhiyetinden kovduğu lanallahu râşî vel mûteşî sözüyle anlattı. Alana da Allah lanet etsin, verene de Allah lanet etsin. Hükmüyle ebediyen mahkum olan hem raşi hem mürteşi, Resulullah'ın eliyle itilecek, Adem'e itilecek. münafık zorluyor, Kâb-ül Eşref'e gidelim. Çünkü orada mekanizma rüşvetle işliyor. Ağır rüşvetle atılıyor, hükümler de veriliyor ve gönlün istediği gibi bir hüküm çıkarabiliyorsun, rüşveti verdin. Çok benzer aklımız o asra. Resul-i Ekrem'den önceki asra çok benzer aklımız. Yahudi her şeye rağmen, İslam'ın, imanın ve Kur'an'ın düşmanı Yahudi, faziletini tasvir ettiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda, isabetli bir hükme nail olacağı düşüncesiyle Hazreti Muhammed'e gidelim diyor. Cedelleşiyorlar. Kâb-ül Eşref'e Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Nihayet Bahri Kainat Efendimiz'e geliyorlar. Allah Resulü dinledikten sonra her ikisini ispatlı, beyineli hüküm veriyor. Yahudi haklıdır, şunu alacaktır diyor. Münafık razı olmuyor, dışarı çıkıyorlar. Madem diyor Müslümanlara geldin, yine bir Müslümana gidelim, Ömer'e gidelim. Bir de Ömer'e bu meseleyi anlatalım, bakalım ne diyor. Seyyidina Hazreti Ömer'e gittiler. Hazreti Ömer dinledi bunları. Resul-i Ekrem ne hüküm verdi? Resul-i Ekrem Yahudinin lehinde münafıkın aleyhinde hüküm verdi. Falanın münafık demiyor o kendine. Öyleyse bekleyin ben şimdi gelip hükmümü vereyim. İçeriye girdi, kılıcını aldı, dışarıya çıktı. Siz beni hakem tayin ettiniz. Vereceğim hükme razı oldunuz. Vereceğim hüküm benim kılıcımla olacaktır deyip Yahudinin boynuna bir darbe, münafıkın boynuna bir darbe indiriverdi. Bu ayetin sebebini zulü olarak bunu gösteriyorlar. Hazreti Ömer'in takdir ve tebcil edilmesi. Allah Resulü'nün verdiği hükümden rızabide olması mürafaa gelenlerin. Mürafaaya gelenlerin razı olmaları. Ve içlerinde bir sıkıntı hissetmeyi tam teslim bulunmaları. Sikkeyi Resul-i Ekrem basacak. Hükmü o verecek. Kimseye hüküm verme hakkını bırakmayacak. Sadece merci İslam ve Kur'an olacak. Bu hava içinde Kur'an dal budak kaldı. Tomurcuklar filiz verdi. Gelişti. Büyüdü. Hiçbir zaman mahkum edilmedi. Mukayese yapılırken ne neye mukayese ediliyor, ona çok dikkat buyurun. Hayatı bütün yönleriyle ele alıp Kur'an-ı Mucize beyan Ahadis-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam bütünüyle ele alıp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nefsinden başlamak üzere yaşadı ve etrafının da yaşamasını temin etti. Temine çalıştı. Onun için amir tarz edeceğim. Fakat bir fikir vermek için bugün bazı misalleri vermeden geçemeyeceğim. Bununla sözün, hükmün وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ferman-ı Sübhanesi'nin nüfuz dairesini anlatmış oldum. Bir yönüyle de İslam, muameleyi, yardımlaşmayı, hayrat-ı hasenatta bulunmayı, aynen gece kalkıp ibadet etmek, gündüz oruç tutmak gibi, hatta cihat gibi kabul buyuruyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Kütüb-ü Sitte'deki bir hadisi şerifinde şöyle ferman ederler. Es-sâi alel ermileti vel miskin kel mücahid evül kâimin leyl es-sâimin nehâr ev kemâsâl. Sahipsiz, dul, kimsesiz kadınlara yardım için koşan, miskinlerin elinden tutan, Allah yolunda cihad eden gibidir. Veya gecesi ibadet-i taatla saim, gündüzü de oruçlu saim geçen gibidir. Dikkat ediyor musunuz nasıl bir halife meydana getiriyor? İnsanların bir kısmı gündüz oruç tutuyor, bir kısmı gece ibadet yapıyor, bir kısmı ilahi kelimatullah için cihad ediyor. Bir kısmı da miskinin, düşkünün, sahipsiz kadının imdadına koşuyoruz. Bir tek cümle içinde Allah Resulü, birini ona, öbürünü ona benzetmek suretiyle bütün bir hayata tercüman oluyor. Bütün bir hayata. لَيْسَ الْبِرْعَ اَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَ وَالْكِتَابِ والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين bir ayeti celileyi kerime ile bir insanın bütün vazifelerini gözünün önüne döküyor. Namaz kılma diyor, oruç tutma diyor, misline koşma diyor, safile uzatma diyor, Allah yolunda cihad etme diyor. Ama sağa sola dönmeye her şeyi bağlama demek değildir diyor. Yüzünüzü ne şimale ne de cenuba değil, Allah çevireceksiniz. İman edeceksiniz, salihat yapacaksınız ve şunları bütünüyle yerine getireceksiniz. Bütün bir hayatın teneffüs ettiğini görüyoruz bu hayatı ve cinat içinde. Size ayrı bir misal arz edeyim. Namaz günün muayyen saatlerinde kılınır. Ve bu gün eda etmekle mükellef olup ve bunun için bir araya geldiğimiz cuma namazı da belli bir saatte kılınır. Ve belli birkaç dakika içinde eda edilir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنْ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَى مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Cuma günü nida edildiğinde herkes camiye koşar. Allah emrediyor camiye koşun diye. Herkes vakar ve ciddiyet içinde. Allah'ın huzuruna gelme havası içinde mescide geliyor. Herkes cuma namazını kılıyor. Yarım saat sonra zaten dışarıya çıkacağız ve işine dağılacaktır. Ama bakın. Hayat nasıl bir muvazene halinde anlatılıyor. Rabb'e ibadet esnasında alışveriş terk edilip camiye gelinecek. Normal camiye geldin, vazifeni yaptın, dışarıya çıkacak, işine gideceksin. Fakat bir yanlışlık yaparsınız diye. Sabahtan akşama kadar mescitte oturursunuz diye. Aman cuma günü dükkanı açmak haramdır deyip kefengi kapatır gider evinizde oturursunuz diye. Bunlara meydan vermemek için. فَاِذَا قُضِيَةُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Namazı bitirdi mi yeryüzüne dağılıverin. نَبْتَهُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın sizi ihsanı ve lütfu olan şeyler arkasından koşturun, durun. Maddi manevi lütfunuzu temin edin. Allah'ın lütuflarından istifadeye çalışın. Sadece bir namazınızda dahi zamanınızı ayarlama, bölme ve bu mevzuda hükümlerini, takdirlerini getirme mevzuunda. Hayat-ı beyinat herhangi bir tefsir ve tevhile meydan vermeyecek şekilde mesele izah ediyor. فَاِذَا اُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ İbadeti taatın yanı başında hemen öbür meseleyi koyuyor. Enes bin Malik bize şunu anlatıyor radıyallahu anh. Kütüb-ü Sitte'nin ifadesi içinde. Bir seferde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle bulunuyordu. Bütün bir hayatın terennüm edilmesi adına söylüyorum bunları. Bazısını bazı akşam başka yerde cereyan etsin üzerine altın tekeffül etsin değil. Her şeyiyle her şey Kur'an'ın üzerine yükleniyor. Her şeyiyle her şeyi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem izah ediyor da başka izahlara, başka mesneflere kaydeleri ihtiyaç bırakmıyor. Seferde Resul-i Ekrem'le bulunuyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes oruç tutmuştu. Ama bu arada seferde oruca ruhsatı anlayanlar da vardı. Orucunu bozanlar da vardı, iptal edenler de vardı. Hava çok şiddetliydi. Şiddetli bir sıcak vardı ki halk elbiseleriyle ancak yelpaze yapıp ferahlamaya çalışıyorlardı. Derken oruçlular dayanamadı, bayılıp düştüler. Bir aralık hemen oruç tutmayan, iftar edenler kalktı, çadırlar kurdu, oruç tutanları içine aldı, onları rahat ettirdiler. Allah Resulü akşama doğru şöyle buyuruyordu. ذَهَبَ الْمُفْتِرُونَ الْيَوْمْ بِالْاَجْرِ Başka bir duayette kulliyiz. Bugün bütün mükafatı oruç tutmayanlar aldılar. Oruç tutmada büyük fazilet var, sevap var. Ama oruç tutup da uyuşuk uyuşuk yatmada hiçbir hayır ve sevap yoktur. Yerinde çelik çavak olacak, canlı olacak, dik olacaksın. Yerinde de ibadeti sahası yapacaksın. Müsellemiyetlerini yerine göre yapacaksın. Allah sana bir yerde ruhsat vermiş ise o ruhsatı da yerinde kullanacaksın. Kullanmamaya dayanabiliyorsan dayanacaksın. Sahabide ki yine Buhari ve Müslim'de. Falan seferde Resul-i Ekrem'le beraber bulunuyordu. Ramazandı. Herkes oruç yiyordu. Sadece Abdullah İbni Revaha ile Resul-i Ekrem oruçtu. Abdullah İbni Revaha dişini sürmüş oruç tutuyordu. Fahri Kainat Efendimiz'e gelince kendi ifadesiyle huvellezi yut'imunu ve yestim. Allah beni yedirir içirir. Yani açlık hissetmem. O yemeği içmeyi dert bir ihtiyat haline getirmemişti ki bir gün iki gün yemediği zaman bayılsın düşsün. Zaten adeti iki günde üç günde bir yemekti. Yine o kadar yiyordu. Binaenaleyh Allah onu koruyor, muhafaza buyuruyordu. Açlığını hissettirmiyordu. Abdullah İbni Revaha da dişini sıkıyordu. Ama bir muvazene vardı orada. Cephede düşmana kılıç sallarken, sana yasa paça olurken, orada savaşırken, oruç tuttuğun zaman sana yelpaze sallayan birisi gerektir. İşte orada dinin muvazenesine riayet edecek, orada gerekli olan şeyi yapacaksın. Ama bayıl yanlış anlamamak lazım. Yine Hazreti Enes bize başka bir şey anlatıyor. Şeyhan ve Tirmisi'nin rivayeti içinde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evine atlatan Efendimiz nasıl ibadet yapar? Allah Resulü öyle ibadet yapardı ki siz zannederdiniz o zaman o bütünüyle ibadet yapıyor. Mesela bir namaz kılmaya durdu mu bazı gecelerde Bakara Sure-i Celilesini, Ali İmran Sure-i Celilesini, Nisa Sure-i Celilesini bir rekatta okuyuverirdi. Öbür rekatta da Tevbe Suresi'ne iniverirdi. Bazen de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece teheccüdünü kılar yatıverirdi. İbadet yapmadığı zaman Resul-i Ekrem farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini yapar. Zannedersiniz hiçbir şey yapmıyor. Resul-i Ekrem'de tekellüf yoktu. Ama yaptığı alıştığı ibadetleri bırakmazdı. İsyat uyurdu ibadetleri terk etmezdi. Orucu da öyleydi Resul-i Ekrem'in. Bir bakardınız bütün Şaban sanki oruç tutuyor. Halbuki Resul-i Ekrem hayatında bir kere olsun ne Şaban'ı bütünüyle tutmuştur ne dereceli bütünüyle tutmuştur. Bütünüyle tuttuğu tek ay vardır o da Ramazan için. Ama o kadar çok oruç tutardı ki zannederdim bütün Şaban'ı oruç tutuyor. Bir de orucunu bozardı zannederdiniz hiç tutmuyor. O kadar tekellüksüz, o kadar fıtri bir insandı. Ashab Ayşe-i Sıddık'a Resul-i Ekrem'in ibadetini soruyor. Ayşe-i Sıddık'a da anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece zevcelerinin gönlünü eder. Onları yalnız bırakmaz. Vahşetlerini izale buyurur. Emanetullah oldukları için riayet eder. Zevcelerinin üzerinde hakkı olduğu kanaati, imanı, itikadı içindedir, ona riayet eder. Allah'a karşı vazifelerini de yapar. Teheccüd namazını kılar, sonra vitr vacibi kılar, sabah namazının sünnetini kılar, sonra da farza çıkar. Şöyle de oruç tutar dedi. Diyor ki Buhari Müslim vakayı naklederken, onlar Efendimiz'in ibadeti taatını biraz azımsadılar. Haşa Resul-i Ekrem'in ibadeti saat azlığıyla İslam değil de dediler ki لَنَّ اُغْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرِ Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret buyurdu. O kadar az da yapsa yeter. Ama bize azdır o, bizim çok yapmamız lazım. Binaenaleyh ayrılırken şöyle diyorlardı. Birisi diyordu ki vallahi ben gece uyumuyorum. Sabaha kadar kemer ve seyubudiyet içinde el pençe divan duracağım. Namaz. Öbürü diyordu ki dehr boyu oruç tutacak ve hiç orucumu bozmayacağım. Mustasıl oruç tutacak Ramazan gibi. Öbürü de muhtemelen Osman İbni Mazlum çünkü onun öyle bir kanaatı vardı. Vallahi tadına kıza karışmayacak. İzdivaca girmeyecek. Dünyada hiçbir kadınla müsaade münasebet kurmayacak, hayatımı bekar olarak Allah'a verecek, öyle geçineceğim. Tam bakanın üzerine Resul-i Ekrem geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Entum kultum kaza ve kaza. Böyle böyle siz mi söylüyorsunuz? Vallahi inni l'akşâkum lillah ve akşâkum lehu ve lâkinne asûmu ve usturu ve usalli ve erkudu ve tezevvecun nisâ. فَمَنْ رَغِبْ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي Bunu siz mi söylüyorsunuz? Aha yemin ederim ki Allah'a karşı en saygılı gönül benim gönlüm. Allah'tan en çok korkan müttakim benim. Allah'a karşı hayatı tekniğinden en çok istifade eden benim. Onu en iyi anlayan benim. Ama hem namaz kılıyorum hem de yatıyorum. Hem oruç tutuyorum hem de iftar ediyorum. Hem de kadınlarla evleniyorum. Hem de Allah'ıma ibadet-i taat yapıyorum. Benim yolum budur, sünnetim budur. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyuruyordu. Sahih Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hayat muvazenesi anlatıyor bize. Ebu Derda Selma Paris'te bir çatı altında bir araya geliyor. Selman, Ebu Derda'nın zevcesi ve arkadaşı, kardeşi aralarında bulunan o muhteremeyi perişan terk edilmiş görüyor. Kardeşin hali bu diyor. Selman-ı Farisi radıyallahu ta'ala hazretleri, ya Ebu Derda diyor. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Zevcenin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını vereceksin diyor. İbadet-i taatına engel oluyor düşüncesiyle Resul-i Ekrem ertesi gün şikayet eder. Selman-ı Farisi ibadet-i taatına mani oldu ya Resulallah. Allah Resulü aynen Selman'ın söylediği sözleri tekrar eder. Ya Baderda, hanımın senin üzerinde hakkı vardır. Allah'ın da senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını ver der. Beşeri hislerin müktezasının yerine getirilmesinin yanı başında Rabb'e karşı ibadet-i taatın huzur içinde eda edilme hakkını. Cenab-ı Hak muvazeneye riayetle bizleri muvaffak kılsın. Bakın Resul-i Ekrem'in haline. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem yanındaydı diyor Hazreti Ayşe. Ayşe'yi sıddıken. O gece Resul-i Ekrem onunla beraber kalacak. Oturacak, dert anlatacak ve dert dinleyecek. Gece karanlık olunca hücrede yanacak mum da yoktur zaten. Çok da o karanlık hücrede kalkar, karanlıkta namaz kılardı. Tam otururken veya yatarken, ya Ayşe, bana müsaade edersen kalkıp Rabbime ibadet edeyim dedi. İnceliği anlıyor musunuz? O gece onunla beraber oturacak, ders dinleyecek. Ya Ayşe, müsaade ediyor musun kalkayım Rabbime ibadet edeyim? Ya Resulallah, kurbunda bulunmayı şeref sayarım. Yanında oturma benim için bir payedir. Ama Rabbinle ibadetin arasına girmek istemem. Ve kalktı ibadet etti. Başını secdeye koydu. Elimle dokundum bir aralık ayaklarına. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor Rabbisine ibadet ediyordu. Gönül o kadar olgun ve dolgundu. İç o kadar derindi ama bunların yanı başında ibadet ediyorum diye. Evindeki o muhteremeyi de terk etmiyor. Muallaka ve muattala bırakmıyor, onun hukukuna da riayet ediyordu. Müslümanlık ilme de istinam vermiş. Müslümanlık ilme de istinam vermiş fakat onu anlatmaya vakit kalmadı. Önümüzdeki dersler dariz ve amik, içtimai yapımızın buğutlarına dikkat nazarınızı istirham ettikten sonra bunun üzerine oturtacağımız iktisadi yapıyı, iktisadi hayatı arz etmeye çalışacağımız. Bu bizim içimizi ve dünyamızı, yapımızı bilmeyen kimselere anlatacağız bu durumumuzu. Anlatacağız ahkam-ı Kur'an'ı, anlatacağız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatını, risalatını ve mesajlarını. Ta ondan sonra kesip biteceğimiz hükümler sağlam kaide ve mesnet bulacaktır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri inayetiyle, ihsanıyla bizi hayatta bir lahza istikametten ayırmasın. Muazenesiz yaşatmasın. Dini mübini İslam'ın talim buyurduğu mütekeffir bulundu. Ahkam-ı ilahi olduğu gibi yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Lillahi'l-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ الَّذِي لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم المسلمين siz ümmetlerin en hayırlısısınız. En hayırlı peygambere ümmet oldunuz. Tekamül ve tasavvufu eden beşer geldi sizden mihraklaştı. Önümüzde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı elimizde Kur'an-ı Mucizül beyanı buldunuz. Herhangi bir eksiğiniz, istediğiniz olmadan, başka herhangi bir yere başvurma mecburiyetinde kalmadan, hayatınızı düzene koyma, içtimaiyinizi kurma, öylece yaşama insanlarına sahip olarak Allah Celle Celaluhu şahit olasınız, beşaretçi olasınız diye sizi yarattı ve gönderdi. Ümmetler ve milletler arasında numune-i intisarsınız. Mukaddesler sizde mukaddes manasına uygun ihtiramdır. Muhteremler sizin nazarınızda muhterem olarak yükselir. Tazim edilecek şeyler tazim bulur. Tahkir edilecek şeyler de atılır, tahkir görür. Biz de bu muvazeneyi kurmak üzere gönderilmiş ümmetlerin en hayırlısı, milletlerin en hayırlısı bulunuyorsunuz. Mebdeinden bu ana kadar, şimdiden kıyamete kadar da öyle olmasını Allah'tan rica eder. Rahmetine bu mevzuda direncinizde dilekte bulunuruz. Biz aynı havai nâda içinde payidar kılsın. Sizin dininiz İslam dini, sizin kitabınız Kur'an-ı Mucizül Beyan, sizin Nebiniz Hazreti Muhammed Resulü Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz, tazim edilecek şeye tazim etti, ilmi aziz tuttu, fakiri fukarayı atmadı, içtimai hayattaki muvazeneyi bozmadı, bozamazdı, zira o muazenenin beşer etkisi olarak gelmiş, kurucusu olarak gelmiş bulunuyordu. Binaenaleyh onun getirdiği ve tebliğ ettiği dine karşı kimsitmeye, darılmaya, onu terk etmeye hakkı yoktur. فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا فَلَالْ فَهْوَسِنْجَ İslam'dan elini gevşeten, sadece sapıtmış, sapıklığa gitmiş, felalete düşmüş, küfür ve küfran içinde boğulmuş demektir. İslam ve İslam'ın nurundan sonra, Kur'an ve Kur'an'ın beyanından sonra artık beyan ve hidayet olamaz. En doğruyu, en doğru şekilde kâmeti kıymetine uygun anlatmıştır. Kimsenin sismaya, darılmaya, İslam'a karşı yan sismaya hakkı yoktur. Hangi zümre ona karşı yan çizecek? Hangi zümre hakkın verilmedi? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا فَلَالْ فَهْوَةُنْجَ İslam'dan elini gevşeten, sadece sapıkmış, sapıklığa gitmiş, dalalete düşmüş, küfür ve küfran içinde boğulmuş demektir. İslam ve İslam'ın nurundan sonra, Kur'an ve Kur'an'ın beyanından sonra artık beyan ve hidayet olamaz. En doğruyu, en doğru şekilde kâmeti kıymetine uygun anlatmıştır. Kimsenin küsmeye, darılmaya, İslam'a karşı yan çizmeye hakkı yoktur. Hangi zümre ona karşı yan çizecek? Hangi zümre hakkın verilmedi diye ona karşı baş kaldıracak? Hangi zümre aradığı hakkı bulamamış da ondan dolayı onu terk etmiş olacak? Hiçbir zümre. Fakirin o ziyanetçisi ve hamisi olmuştur. İlmin alkışlayıcısı ve hamisi olmuştur. Baştaki hakime tevallüb ve tahassüm etme imkanını vermemiştir. Kimsenin ezilmesine fırsat bırakmamıştır. İslam'ın etrafında iç planda fakir ve kutara toplandı. İstaflar arasında kılıcık taşlı siyahi zenci Bilal-i Habeşi'yi, Süheyd-i Rumi'yi görüyoruz, Selman-ı Farisi'yi görüyoruz, esirlikten saygını çözmüş, Müslüman olmuş, Resul-i Ekrem'in yanında yerini almış, dünya adına hiçbir şeye sahip olmayan, hiçbir mameleki bulunmayan bir insanları görüyoruz. Bunlar Allah Resulü'nün nazarında en aziz kimselerdir. Habeşli köle Bilal, Arap'ın seyyidi Hazreti Ömer, her karşılaştığında ona şöyle derdi. Gel benim seyyidim, seyyidimi hürriyete kavuşturduğu seyyidim. Bilal benim efendim, onu aynı zamanda benim efendim Ebu Bekir hürriyete kavuşturmuştu. Der kendisine iltifat ederdi. Sen hadiste Bilal, Selman, Hüseyin, Ammar, Ömer'in kapısına beraber gelseler, İsterince Ebu Süfyan, Safvan İbni Ümeyye dahi bulunsa, sözleriyle orduları harekete getirecek, kabileler hemen kıyama kaldıracak adamlar dahi bulunsa, Ömer'in büyük başı dışarıya uzanır, gel Bilal, gel Selman, gel Ammar derdi. Selman'ın, Bilal'in, Ammar'ın İslam'a küsmeye hakkı yoktu. İslam siyanet kanatlarını açmış, bir hami gibi onların üzerine eğilmiş ve koruyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cennet üç kişiye müştaktır buyuruyordu. Ne zaman gideceklerini intizar etmektedir. Selman, Bilal ve Ammar, cennet bunlara müştaktır buyururken, Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı saymıyordu. Vaka, aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenmiş insanlardı. Cennetle müjdelenme başka, cennetin onlara karşı iştiyakı tamamen başka bir mevzu idi. İşte fakir, alnının teriyle kazanıp kazandığıyla geçinen, başka devirlerde hor ve hakir görülen, bayağı insanlar nazarıyla bakılan, İslam'ın siyanet kanatlarıyla böyle pervaz mahalle mevkiye yükselmişti. O kadar ki onlardan bir tanesi, bir gün mescidin içinde kılıcına dayana dayana, devrin halifesi, Bizans'ın, Roma'nın dudağını patlatan, Sasani İmparatorluğunu sarsan büyük halifeye, hiç konuşma dinlemiyorum diyecek kadar, hakperestlik adına kendisini gösteriyor. Ne olduğunu unutuyordu. Çünkü kendilerine muhalla bir mevki verilmişti. Fukara böyle paye görüyordu. Rical-i devlet Allah'a karşı mesul idi. Onlar hakim olmalarını bahsesiyle tahakküm yapmıyorlardı. Hakperestlikten inhiraf etmiyorlardı. Hazreti Ömer'in hayatına ait binlerce adalet misali, Ömer bin Abdülaziz'in hayatına ait binlerce adalet misali bunların canlı misalleridir. İslam öyle bir bostan ekti, öylesine bir bağ elde etti ki, onda cennetin Tuğba meyveleri gibi meyveler oldu. Adil hükümdarlar, korkmayan ve perva etmeyen, aynı zamanda ileri gelenler tarafından tebcil edilen ulema yetişti. Size o tabloyla hutbeyi sona erdirmek istiyorum. Abbasi halifelerinin adillerindendir Harun Reşit. Onun Fuzeyl İbni İyas'ın kapısında hıçkıra hıçkıra ağladığını, bir iki defa size intikal ettirdiğini çok iyi bilirsiniz. Cihanın belli bir döneminde, zamanın belli bir parçasında, yeryüzünde muvazene unsuru olan Abbasi devletinin, Abbasi halifesi, Allah Resulü'nün amcazadelerinden, amcasının torunlarından Harun Reşit, Ehlullah'tan Fuzeyl İbni İyas'ın kapısında hıçkıra hıçkıra ağladığını size arz etmiştim bir iki defa. Hutbe mevzii değil onun. Fakat burada değişik bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Kendisine hilafet bayesi verilince, halk biat edip elini sıkınca, sürüsü Hümayun namıyla hazineden belki de kendi mülkünden, raiyetine ve tebaasına bir şeyler dağıtsın. Ama delikanlılığını ve çocukluğunu beraber geçirdiği, sevdiği bir arkadaşı vardı. Alnında secdenin izi, dudağında Allah mehabetinden tebessüm çizgisi bulunan Süfyan-ı Sevri. Velut bir devirdi. Toprak çok mümbitti. Süfyan-ı Sevri'nin yetiştiği devirde Fuzeyl İbni İyas, Süfyan İbni Uyeyne, Süfyan-ı Sevri, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed gibi cihanı ilmiyle, fikriyle, dahasıyla idare edebilecek en büyük insanların yetiştiği devir. Süfyan'ın Harun'la münasebeti çok ciddi, arkadaşlık çok kaviydi. Bir gün, iki gün bekledi Harun Reşit. Süfyan kendisini tebrik etsin. Gelsin de sen halife oldun desin. O da ona cülüsü Hümayun'dan bir parça bir şey arasın, ayırsın. Bekledi, bekledi, gelmedi. Nihayet bir ulakla kendisine mektup gönderdi. Bunu canım kardeşim Süfyan-ı Sevri'ye götürün. Süfyan mescitten, Süfyan Resul-i Ekrem'in sohbetinde, edeb içinde onun sözlerini etrafındakilerine naklediyor. Hadisin hufvazına hadis dersi veriyor. Fakihlere fıkıh dersi veriyor. Edeble mescitte oturmuş halkı irşad ediyor. Mescid padişahın elçisiyle Süfyan'a gelince Süfyan daha mektubu cübbesinin eteğinin ucuyla tutuverdi. Etrafındaki talebeler irkildiler. Hocam, üstadım, mürşidim niçin böyle yaptınız? Bir zalimin çirkin mektubuna elimi vurmak istemem diyordu. Ve bu zalimin mektubunu okumak da istemem. Yanındaki talebelerden bir tanesine uzattım. Hükümdarlar öyle adildi, Resul-i Ekrem'in Tuğba ağacının meyveleri. Ulema da bu kadar pervasızdı. Ne ilim tahakküme vesileydi ne de hükümdarlık. Ama ulema izzet görüyordu. Süfyan-ı Sevri'nin bir işaretiyle Harun Reşit tuz buz olurdu, bağışlayın. Talebe mektubu okuyor. Canım kardeşim Süfyan-ı Sevri. Seni canım gibi daha artık sevdiğimi bilirsin. Senin firak ve hicranına dayanamayacağımı da bilirsin. Tatlı ve Resul-i Ekrem kokan o sohbetlerin, onlardan ayrı düşmemin içinde nasıl bir yıkıntı meydana getireceğini bilirsin. Günlerden beri gözlerim hep yereçler arasında seni aradı. Bekledim ki tebrik edersin. Hilafetle sultanlığıma yümün ve bereket getirecekti. Ama gelmedin. Herkes cülüsü Hümayun namıyla bahşiş aldı. Almadın diyordu mektubundan. Çevir kağıdın arka tarafına yaz. Halife Harun Reşit'ten Allah'ın kulu Süfyan-ı Sevri'ye demişti. Süfyan kağıdın arka tarafına mektup yazıyor. Aman hocam, mektup bir hükümdara yazılıyor. O kağıya devletin malından gasp ederek gönderdiyse haram bir kağıdı kendisine iade etmiş olacağım. Kendi kağıdımla bir zalime mektup yazmak istemem. Harun, gençken istikametin vardı. Allah sana hilafet ihsan eyledi. Milletin parasını, malını millete dağıtıyorsun. Yarın Allah'ın huzuruna babaların, ataların gibi gideceksin. Amcazaden Resulullah gibi gideceksin. Allah sana arpanın yedide birinden hesap soracak. Buna cevabını hazırladın mı ki beni de işlediğin günahlara şerik etmek istiyorsun? Haram malından benim de dilimi tutmak, sesimi kesmek istiyorsun. Harun, zulmünden vazgeç. Harun halkın malını dağıtma diyordu. Daha neler neler. Harun Reşit rahmetullahi aleyh. Nameyi eline alınca hıçkırıklarını tutamadı. Ravi bize naklediyor. Harun öğlen namazını kılardı. Ellerini kaldırır bir dua okurdu. Cebinden Süfyan'ın mektubunu çıkarır ve ağlıya ağlıya okurdu. Harun kendine gel. Harun istikamet kazan. Harun, Harunlar gibi Allah'ın huzuruna gideceksin. Hayatın hesabını vereceksin diyor. İşte ulema, işte hükümdar, işte fukara sınıfı, İslam'ın ihmal ettiği bir sınıf var mıdır ki? İslam enine boyuna buydu. Arzıyla, tuğduyla buydu. Resul-i Ekrem'den Harun Reşid'e kadar, ondan Hazreti Fatih Sultan Mehmet'e kadar, ondan Yavuz Selim'e kadar, ondan büyük hükümdar, Fransız'ın ve Sultan Ruj dediği Abdülhamid Cennet Mekan'a kadar. Bu çapta, bu arz ve bu tuzdaydı. İstikamet vardı, muhasebe vardı, saltanat vesile-i tahakküm yapılmıyordu. Fakir fukaranın hukukuna girilmiyor, tecavüz edilmiyordu. Allah'tan korkuluyor ve istikamet yaşanıyordu. Muhterem Müslümanlar, alem şumur bir yapıya sahip olan, İslam'ın içtimaisini göstermek için bu zikzaklı yollara giriyor, bu mevzuda bir fikir vermeye çalışıyorum. Alem şumur bir hüviyete sahiptir. Onu terk edenler her şeyi terk etmiş. Ondan ellerini gevşetenler, hablül metinden ellerini gevşetmiş. Baş aşağı kuyuya gitmişlerdir. Ne acıdır ki baş aşağı kuyuya gidişi minareye doğru tırmanıyor zannetmektedirler. Bu tedenniyi, bu bataklığın içine gidişi bir terakki zannetmekte, çamuru misliye yüzlerine, gözlerine sürmektedirler. İnne ahsenel selamu ve adlâ'n nidâm. Selamullâhul melikil azizil allâm. Kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil selâm. وَإِذَا قُرْأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المرتضى تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى بكل دائم ودوائم وبارك وسلم عليه وعليه كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وَرَضَ اللَّهُ عَنِ الصِّدِّيقِ أَبِي بَكْرٍ وَالْفَارِقِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنِ السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ الْعَاشِرَةِ الْمُبَشَّرَةِ وَعَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْأَخْيَارِ مِنْهُمْ وَالْأَبْرَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ وَالْقَرَارِ وَاحْشُرْنَا مَعَهُمْ بِالِاسْتِكَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. Ne olursanız olunuz Allah'ın kulları. Nereye giderseniz gidiniz, tasmasını boynundan atamayan Allah'ın kulları. Aczıyla, fakrıyla, tükenmesiyle Allah'a kul olduğunu her haliyle itiraf eden Allah'ın kulları. İttakullâhe ve atî'û. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın kanunlarını bilin. O kanunların himayesine girin. Ve Allah'a itaat etmeye çalışın. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَانِ. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu tarif buyurduğu gibi yaşamakla emrediyor. İstikametle yaşamakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinden bulunuyor ya, kalbinizin atışlarıyla mevcudiyetini size duyuruyor, gözünüzün bakışlarıyla, dilinizin konuşturmasıyla mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek İslam dininin ufkunuza şahbalaşması istikametinden, varınızı, yokunuzu, her şeyinizi o istikamette kullanmakla, servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımamanın her çeşidinden, serkeşlik yapmanın, baş kaldırmanın, isyan etmenin her çeşidinden, ve dini mübini İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayır haklık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü inhiraflar içinde, yalan yanlış yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emni aman içinde yaşayasınız ve cennete dahil olasınız. Hakimiz salah, inna salate tenha anil fahşâ'i vel münker. ربنا تؤاخذنا Allah